Новая запись идет. Так, сегодня у нас 3 липня. Злипеня. 3 липеня, это святое злипеня. Злипень. Так. Сегодня наша встреча наступная. Присутствует Олесь Булычек. Владимир Пашин. Дмитрий Савка. Севолод Чёрный. Так. Добре. Ось слова, которые мы в лайв-журнале обмерковывали. И два маленьких комментария с предыдущего обмеркования. Уже сразу их... Так, верно, правильно. Так. По-перше, с Петра Грачишки. Так, сторонка. Так, а пошняя четвертая. На конт дефолт стандартовый. То есть, что сенс не отповедает потребам. Ну, так, может и не зусим, але мне сдается, мы брали лепшую. Давайте по обмерковым стандартовый, так? Значит, промотором стандартового был все ж таки ты, Олесь, признаешь это, что это была твоя пропанова? И мене стандартовый трошки бянтежило от початку с причины своего широкого значения. Бо стандартовыми мы можем еще сутыкаться. Стандарт есть же такой термин, так? Стандартовое удочинение чего-то еще. Вот, когда мы его не знойдем, ну это тогда я отведу это оперечение. А так это оперечение застается актуальным именно с той причины, что дефолт может перекладаться неким одним словом, чтобы оно ни с чем больше не сутыкалось и не накладалось. Вот, значит, моя пропанова, на которой я, ну не вельми мощно настоивал, але якая мне здавалась симпатичной, это заходный. Максима, что заходным мы зовем на некое иншее значение, но не будет отповедать. Заходным мы докладно зовем? Докладно зовем. Source code. Ага. Але с иншего боку, яны не пересекаются, мне кажется. Потому что там, где source code, там нема такого, что... Неведомо, что это за заходное. Ну, добро, беспартийные... Это, во-первых. По-другое, заходное, это все ж таки, гляди, снова больше, мне сдается, тут отповедая попереднее, да? Или пожатковое. То есть что? Ось некий крестальник. Ну, ты свои доводы... Может, ну, это все зависит от интерпретации. Мы же по-разному можем интерпретовать то самое слово. Для каждого из нас одно слово выходит, худшее такое мое значение, и он бы выставил его как головное значение. Кто-то інший у якости головного подал бы іншее. На той терминологии она не предугледжує никаких побутовых ассоциаций у чего-то іншого. Мы от этого повинны абстраговаться и вырешить. Вот за этим словом мы замацовываем статус термина, как термин это слово, мы використовуем у таким и таким значением, а не у яким иншим. Вот, это, у этом и наша задача. Звучайное слово терминологизовать. Не, ну, добро, но... На окон заходное, оно, вы кажется, вот певное, оно мы зоймем и не отповедаем. Значит, может это какие-нибудь першесные, а может сос мы могли бы как першесный лечить, а это лечить как заходное. Это наше, это, ну, у тем и сенс нашей працы, как мы выбрали оптимальный некий вариант, але не бояться того, что, а кто-то подумает. Нет, и он подумает, мы же... А чему ресурс просто не назвать ресурсом? Ресурсовый. Не, как приметник. У каким сполучением? Source code. Ну, ресурс, то у нас такое слово есть. Ну, ресурс есть. Ну, и чему его не взять? Не ресурс, source. Ну, source и resource это не то же самое, да? Ведается, это уже хоть и вам разбираться, какое оно значение мое компьютерное, я этого не ведаю, я его знаю, а не компьютерный. Текст программы, да, это source code. Ну, исходники у нас откуль взялись, потому что русские назвали их исходными кодами. Так, и вот, и вот тут как раз таки исходные... Ага, там можно и это будет... ресурсный код. Ага. Ой, кажу, доповни вельми добре подыходи. Да, доповни, файное слово. Минусы доповненного и довниманного? Нет, довниманного это, ну, ясно. Это минусы, это то, что словы новые, их просто не было в мове. Але у гэтым, в пэўным сэнсе их краса. У тым, что гэтых словов не было в мове, и яны не будуць блыдацца ввогуле ні з чым. Дапомнага, я так разумею, ніхто іншы не пісаў. Ці ўвогуле не згадвалі то. Добре, дапомны... Потому что я вот, дарэчы, вот он пишет, не падабаецца на перш прынята развязання дэфолт стандарту. Сэнс слова стандартавы просто не адпавядае патрэбам. Ну, ён ніяк не абгрунтоўвае гэтага, што кепска, якраз я ўпэўнены, што мы з вамі сёння да гэтага не дамовімся. Так. Трэба таго самага грэчышку папытаць, што ён мае на ўвазе. Mm-hmm. Можа, ён там пераканаў, што ён нам падасць довады, і мы абсалютна адмовімся ад стандартавага, або наадварот, пераканаемся, што гэтых довадаў супраць стандартавага сур'ёзных няма. Але я прапаноўваю проста гэтае слова хай вісіць. У нас гэтая праблема застаецца. Uh-huh. І нам нашая задача толькі адсячыць тое, што мы пэўна не будзем выкарыстоўваць. А менавіта ёсць там былі прапановы, якія ёсць фактычна пад квазі-беларушаныя з расейскай. Uh-huh. Там па змоўчанні, змоўчны. Uh-huh. І ну вядома, чалавеку, які ведае расейскую тэрміналогію і не ведае тэрміналогію беларускай, так, яны яму будуць падабацца. Але па вялікім рахунку, ну гэта ўжо, ну... Пераклад з расейскай. Это нават не пераклад, гэта вот квазі будаванне беларускай тэрміналогіі. Значыцца, каб з расейскай не супадала, але было падобна. Вось. Ну, это перечить просто сенсу духу и духу нашей працы, я меркую. Добре, давайте визначимося з варіантами і поспробуємо обмерковать у лайв-журналі ще раз. Давайте ще таки ти доповни включити. Так, значить, я тільки стандартовий. Доповни, довнімани. Довнімани треба включати, я лічу. Так. У його такі шанси, як у доповнення, ну, по великим рахунку. Ну, довнімани мало вживає, доповни просто частотність нашмат вишиш. Хай буде, хай хтось підрихтує частотність. Сподарство, каб це я не сидів, і це 20 варіантів прокручував кожен. А сіли і зробили таблицю, к чого кольки вживається. Добре. Доповни, довнімани. Стандартовые. Зыходные. Ну мае такие же правы, как остатние, при всех минусах. Першасные. И то, что мы докладно не будем спробовать. Это вот ты две кальки, так. По змоўчанні и яшчэ нейкая. Змоўчны. Першасны это праймер. А есть ценовый термин? Я вам уже не маю. Primary storage device. Primary data. Ну, да. Максима, я не супраць. Mm-hmm. Это уже ваша парафія. Mm-hmm. Вы скажете, до чего привязывать. А моя справа, як лінгвіста, сказаць, наколькі я адпавядаю там духу мовы, сэнсу мовы і так далей. А до чего вы привяжете, это ваша справа. Добре. У нас есть некие варианты, и мы попробуем сярод их накрасить ногой другую, третью. Угу. Нечто отмерковать. Добре. Так, далее. Сумерный вариант, який ты пропонував. Угу. Proportional. Угу. Так, я не памятаю, так великого меркования больше не было, здається. А у яких сполучениях, я нагадаю, фон. Ласка. А? Пропоршнл фон. Шрифт. А. Сумерный шрифт. Сумерный шрифт. Ну, вот. Что мне сказать могу? Я думаю, мне мое подобается. Не было, как оно мое. Добрый. Так, и с Partition переделал и ты все формы, я думаю, уже зараз мы чапаць не будем. Треба паспрабаваць, то бок нам трэба гэта абмеркаваць, будзе ў любым выпадку, але больш падрыхтавацца. Я думаў, ўсё ж такі. Добра, так, бо дарагачка сёння будзе і можна было б ужо. Мы ж як бы папярэдні толькі вынікі. Так. Это не было нешта абсалютна канчатковае. Это было ў выглядзе накідаў. Так. Ось. І каб яшчэ, ну, дазволю сабе дзеля пратаколу якраз, што апроч перападзел. Чаму такая прапанова? Бо перападзел, дзве прыстаўкі, адна з іх пера абазначае, што гэта робіцца наноў, у якасці там выпраўлення папярэдняга, а падзел па ёсць рух. Дадае дынаміку на слова, ну і тым больш, што дзел не можа быць. А мы дзеянне менавіта падзел, а тое, што мы на што дзелім гэта раздзел. Так. Ці наадварот. Так. А ці можа раздзяліць на падзелы? А чаму падзелы? А чаму это падзелы? Падзелы это агульнамоўнае значэнне, мы яго не перайначым. Падзел гэта якраз працэс. А раздзел это вынік падзелу. Ёсць это замацавана, мы гэта ўжо пэўна мы не перайначым. Раздзел у кніжцы, у кніжка мае падзел. У кніжцы здзейснілі падзел. Я зразумеў, што падзел на раздзелы. І мы якраз суадносілі, і ўвогуле ўся камп'ютарная тэрміналогія, звязаная з носьбітам інфармацыі першасным і звыклым для карыстальніка кнігаю. І мы не раз і не два ўжо звярталіся менавіта да гэта. Ну, хоць ёсць іншыя метафары, але для нас адна з асноўных метафараў гэта кніга, і менавіта з ёй мы звязвалі нашу тэрміналогію. Падзел і раздзел это не тое самае, хоць яны могуць сыходзіцца, збліжацца, але не мае ніякага сэнсу гэта праводзіць рэвізію значэння, улічваючы, што ёсць стандартавае для кніжкі слова раздзел. Все, мы просто ідзем за гэтым і канец. І згадзіліся на. Дарэчы, раздзел это адзінае, на чым мы згадзіліся як канчаткова, а ўсё астатняе у нас, усе астатнія это прэфіксы яшчэ у стане абмеркавання. Добра. Так, тут таксама трэба будзе асобна гэта абмеркаваць. Прэфіксы формы. Я прызнаю, што здзівіўся, калі мы аказалася, што як бы на ноў гэта выглядала як адзіны варыянт. Пра гэта мы проста яшчэ і не дайшлі толкам гаварыць. Добра. Так, і іншы каментар. Гэта якраз такі Усеволада. Усеволада, так? Я не ведаю. Эратык, гэта вы. Я так. Ага, ну вельмі дзіўна. Ну, я не ведаю, адкуль я взяла гэта слова, але я яго вельмі давно ўжо ўжываю. І мне падаецца, яно падыходзіць да прылады. Шытвання кружэлак. Давайце, Володзя, абмяркоўваем. Дыск, да, кружэльнік. Кружэлка, ўставляеш у кружэльнік. Мы ўжо абмяркоўвалі, нам бы пэна вельмі добра падышло, але вот... Такі... У вас становчае ўражанне, так? Выключна? Ну, не. Ну, это... Я маю на увазі, калі б... Зноў такі... Усе тут такія беларусы былі, так? Пытання не было. А так, яно не прымецца. Ясна. Адзіны мінус гэта слова пры ўсіх плюсах. Гэта малыя шанцы яго правесці як тэрмін. Ну просто тады ўзнікае пытанне, выкарыстоўваць будзем кружэлку да ўстаўных носьбітаў. Вот так, мы пастанавілі на тым, што CD, што DVD не настолькі далёка, што кружэлка ад дыска не настолькі. Дыск, так, тое, што кружэлка фізічная, калі это фізічны дыск, які ўстаўляецца, это значыцца CD, DVD, так, мы разглядаем, называць можам гэта як кружэлка ў якасці сінонімы. Ну, так, наколькі я памятаю. Мы просто кружэлку ўставляем ў дыскавод. Так, вот, атрымліваецца. Так, што ёсць кепска. Так. І ваша прапанова вельмі лагічная, зыходзячы з таго, што мы штосьці, што ў нас ёсць кружэлка, што гэта будзе кружэлка. Але выпадак экстрэмальнага пурызму, які ў нас не вельмі таецца. Не, ну я б не назваў яго экстрэмальным пурызмам. Рэч у тым, што слова кружэлка не мы прыдумалі, яно дэ-факта ўжо ёсць. Кружэлка, кажу. Кружэльнік так, это, але ён стаіць так, ён стаіць на плячах кружэлкі. Гэта зразумела. Ну я проста не называў бы гэта экстрэмальным пурызмам. Даўніманы, вот гэта экстрэмальны пурызм. Добра, я так разумею, што Бокс не стаіць на плячах нічога. Пункт угледжання тут ніякіх праблем няма. Яно вельмі правільнае, нік так, як інструментальнае і як аб'ект і суб'ект можа быць дзеянне, і з гэтай прычыны кружэльнік яно проста настолькі лагічнае, што думаеш, чаму мы самі не здагадаліся, так? Ніякай у слове кружэльнік моцнай навіны няма, калі ты чуеш гэтае слова, у цябе не ўзнікае пытанне, ці гэта слова, скажам, беларускае. Не ўзнікае пытанне, што яно азначае. У пэўным кантэксце яно прачытвае. Кружэльнік ужо. Так, з кружэльнікам значна прасцей. З гэтым і праблема. З гэтым і праблема. Прапанова мая, вот калі я гэта прачытаў, у мяне ўзнікла такая прапанова, што давайце мы дапускаем дыск як фізічны, CD і DVD як кружэлка, гэта ў нас синонімы. Што не вельмі правільна з гледзячы тэрміналогіі, але правільна з гледзячы нашай сённяшняй сітуацыі, калі ёсць людзі, якія не згаджаюцца проста дзьмухаць у зад расійскай мове. Вось. Як бы ёсць, вот, скажам, наш Нестеров, там яшчэ некаторыя ўдзельнікі, якія лічаць, што мы мусім усё ж такі нейкім чынам пазначыць беларускасць тэрміналогіі. Калі мы дапускаем у якасці синоніма дыск кружэлка, то дапусціць у якасці синоніма для дыскаводу, дыскавода, калі это так, дыскавода, бо это прадмет, дапусціць кружэльнік. Ну, гэта нармальна. Ну, так, але гэта толькі для DVD, то бок, калі ў нас дыскавод рэклад драйва, так, то гэта больш вузкае такое. Я што падумаў. Гэта не істотна. Ну, так. Насамрэч. Не абавязкова. Просто слово можа пераходзіць на падобныя рэчы, не абавязкова на функцыянальнасці падобны. Ну, ўнутрымеханічнае, маю на ўвазі. Ну, кружэльнікам, ці ёсць у нас дыскавод, ці кружэльнік у сярэдзіне, калі мы гаворым пра будову жорсткага дыска? Жорсткага? Насамрэч так, але больш новыя дыскі, да, там ужо не hard drive, а я не ведаю нават SSD зараз. Вось там таксама дыск, але там ужо няма наогул ніякай. Нішто не счытвае, нішто. Так, так. Але гэта дастаткова не істотна. Так, гэта не істотна. Я так разумею, у нас жа ўсё роўна няма такой задачы кружэльнік распаўсюдзіць на іншае, то бок драйв, да, таму што кружэлку мы не распаўсюдзім на ўсе. Так. Там дзе дыск, там дзе кружэлка, там і кружэльнік. Так. Там дзе дыск, там дыскавод атрымліваецца. Там дыскавод. Мы прычапіліся да слова драйв, а драйв ён куды яго можам мы ўпіхнуць? Навошта мы яго будзем ўвогуле перакладаць як асобнае слова? Ці мы яго проста ўжываем, акрамя кружэльніка, ну, вось, дыскаводага? Насамрэч, больш за ўсё, канешне, гэта кружэльнік будзе ўжывацца, да. Але не толькі. Тое ж самае. Купіў кружэльнік, замяніў кружэльнік, уставіў кружэльнік, зламаўся кружэльнік. Але мы казалі пра ўсе прылады там, дзе гэты дыск не ідзе ў спалучэнні з драйвам, да? То бок, дзе дыск можна дастаць. Той же флопі дыск. Ну, ось. І там нам трэба пазначаць ось да прываду. Як драйв. Яны, ў прынцыпі, і так, яны круглыя. Стоп. Ёсць дыск, так? Я маю на увазі сам флопі диск, да? Угу. Это диск наш. І флопі драйв. Клада, у якую ми вставляємо диск. Ну, тільки флапі, може не варто это говорити про флапі, бо флапі уже так, так. Кружельник може относиться до всього, яка розниця. Розниця тих. Сенсі, ви на тое, каб екстраполювати ширий за кружелку, кружельник. Ну, можна, чому ні? Я думаю, що це наступний. Хай гэтым зробим не ми. Ну, розумієте, йому розниці поміж тим і тим ніякої немає. Это сапраўды так, але мы ж робім терминологію не тільки для карыстальніка, але яна повинна быць вытрымліваць. Розумієте, ёсць терминологія і ёсць сленг. Все ж таки, ми повинні це трошки відрознювати. Коли ми задоволимося до сленгу нейкого побутового, пошарогового користальника, це одна річ. Ідуть по-англійську. Добре. Але ти казав, що... В сенсі використовувати як синонім. Так. Але для кружелки мы казали, что это не синоним диска. Что ж таки, мы постановили, что одинная назва. Так. Диск это в уголе для всего, что да. Одинное. И мы приходим до того, что кружелка у нас так само синоним диска. Ну, кружелка это подпадел диску. Ну, как бы диск может быть у нас так, и хард-драйв, может так. Быть кружелкой, может быть флоп. Как диск есть... як это сказать, ну, наприклад, пустые літери. Відовим для роду носьбіт. Диск ёсць від для роду носьбіт, mm-hmm. І кружелка ёсць від для роду диска. Ну так, так. Але кружелка это не синонім, а менавіта більш вузька. Я за. Так. Я за. Так, а для кружельника так само? Чи це буде... У нас кружелка і кружельник, я лічу, мусять просто супадати. Кружелка уставляється у кружельник. І разом отримовується диск. Чому? Ну, а чому? Ну, коли диск, ну, взять хоч би той же харддрайв. Яны ж, ну, це ёсць сэнс так абагульняць. Харддрайв та іншае зусім. Там нема асобных. Ну я. Ну так, а тут два асобных складваюцца ў адно. Не? Ага, і атрымліваецца не дыск, а драйв. Драйв. Я не думаю, что... Вот такая пропанова. Я зразумел думку Всеволода. У вас с коровки какие-нибудь есть? Сева, есть. Вам он подобается? Я хоть не веду, мне все равно. Кто подобается? Сподар черный. Сподар черный вас... Як захочется. Як захочется, добро. Выдатно. То я разумею, что спадар чорны мае на увазе. А менавіта, мы склалі ў адно, і ў нас атрымалася тое, што ўсярэдзіне стаіць ужо ў адно. Ну, так. Вось, ёсць тут пэўная рацыя. Але паглядзі, это не дыск варта называць, бо дыск это якраз тое, што без прылады счытвання. І нам гэта будуць адразу закідаць. Але можа вот гэта і ёсць драйв. Разам дыск. Кружелка с кружельником и это разом драйв. Вот так напомню значение. В английском они не разводятся толком. А мы могли бы их развести для своих потреб. И это дало бы нам... А что не разводится? Ну, ты ставишь в драйв, да? Ну, и оно и остается драйвом. Я вот драйв... Просто утренка была про то, что диск терминологично. Для карыстальніка і драйву гэта тое самае. Так. Тут калі мы адмаўляемся ад дыска ў фізычным значэнні, і ён у нас ператвараецца ў кружэлку. Ну. То ці не мае сэнсу ў камплекце з кружэльнікам называць гэта драйвом. І адмовіцца ад слова диск у пакінуць для яго толькі адно значэнне. Што ці наадварот называць гэта дыскам разам, але там, ну, мінус той, што ад нас мы уваходзім зараз не перабьем, мы не перабьем дыск. Это разом будет диск. Нет, это не будет диск. Диском это... Это не... Так, мы драйв можем надать значение драйв это и просто отмовиться от слова диск. Тогда будет слово драйв, якое так само. Мы его будем писать драйв. Это мы особная проблема, мы не ведаем, что с этим разница. Все равно. Мы будем заместо диска драйв. Все равно и одно, там, одно с ангельское, другое с русское, с ангельское. Ну, что за ангельское, это нам, как бы, ну, и диск не так мощно заминает. Диск так само. У нас, чому мы кружилку так потримали и теперь готовы вот с кружельником забавляться, с той причиной, что это выник саморазвития мовы. Это наше слово, якое ни с чем не супадает, якое вельми прозристое и уже на сегодняшний день узуальное, реально крестанное. А зараз мы просто вырашаем диск си драйв? Калі б мы толькі гэта вырашалі, гэта лёгкая у нас была б задача. У нас просто цэлы комплекс тэрмінаў, і мы спрабуем разабрацца, якому з гэтых тэрмінаў, якое значэнне надаць. Я прапаную наогул не казаць пра тое, што гэта, ну, паставілі там кружэлку, кружэльнік, да, і, ну, і што? То, ну, вот одна прилада отремаливается, но... Это не, это прилада кружельник, а да, сменная шашка кружелка. Потому что... Не надавать здесь... никакого значения. Так, агульного, ясно. А коли это будет, я гудось, там литры, так? А вот тут... Мы про это говорили минулый раз. И база минулый раз. Коли вы послухали все, что мы говорили... Я слухал только попередние. Ну, я слухал, а либо что-то одно и то, что я... Кажется, глядите... Там ідзе размова пра лагічныя дыскі, да? Ну. Не пра прылады фізічныя. Так. Вось. І тут ужо там зусім іншая справа. Тое, што там кружэлка гэта, ці не кружэлка, ці флопі, ці хард, ці флэш, нікога не цікавіць. Ну. Гэта проста літары. Так, мне цікавіць, як назваць гэтыя літары. Вось літары дыск. Это и есть диск. Это единое, что у нас диск. Так. Диск А, диск С. Так. Так. Есть. И диск А у нас у вынику физично репрезентованы кружелкой. Так. А может навык там два диска на одной кружелце быть? Без них проблем. Угу. Ну а чому так. Фізічна, так. Яке, ну, там будзе? Не має значення. Так. Так. Так як, у, наприклад, у жонки з праці USB, флеш, там вона поділена на дві. І одразу вискокують дві літерки. То ж саме, як... Два диски на одному. Два диски на одному, так, на одному USB-ці. Диски на флеш. Вот тогда слово диск, и на слово диск мы просто отрываем от его физичного выгляда. Бо физичный выгляд. Так, до абстракции. Так. Просто до того, что мы бачим у компьютера. Так. И на самом деле, отворотное можно так само сделать. Одна литра может уживаться для агульной просторы и кружелки, и харддрайва. Так. Что у меня? Так. Это будет логично. Коли вы были не на первом курсе, а на каким-нибудь 15-м, то у вас бы хапило вытривалости дослухать до конца, что мы говорили. Ой, вы говорили шмат, что. Не, ну это дается, коли ты слухаешь, так, оно может занудно, а у размове трошки жинше. Так. Могут заперемываться 10 раз. Так, добре, с кружельником. То Бог пропоновал, всем подобается, одинное питание, ты сможем мы его провести. Так. Ну давайте, ну, мы его пропануем. Так. И нават, коли пропанова не збере шаленых воплесков, мы просто сдымаем такие геморрой, как дисковод. Так. Как только у нас зникает диск физичный, а мы у якости одиного термина проводим кружелка, иншее развязание ну, магчымае, але яно будзе саступаць кружэльніку. Настолькі, я думаю, усім спадабаўся кружэльнік. Ну так. Ну, бачыце, вот для поплескі так. Вашаму маладому самалюбству. Прынамсі для CD-DVD драйв. Да. Так. Іншыя драйвы там будуць, магчыма, іншыя. Дык іншыя, так, так, так. Але... Просто, а HDD? Ён тады што будзе? HDD это жорсткі дыск, жорсткі дыск, да. Слово дыск мы не выкідаем. Дык, только что сказали, что дыск это літара. Ну, это літара. Ну, выходит, что так. Ну, а жорсткі дыск ён фізічна існуе. А прылады ёсць яшчэ флеш. Хто у нас? Карт, да? Ну. Не дыск. Але тое ж самае, што... Не, я просто пра HDD. І... Да. Так, а што, як мы будзем просто. Яго называць? Мы называем яго жорсткім дыскам. Жорсткі кружэльнік. А ён і кружэлка, і кружэльнік адначасова. І была таму... Все прапанаваў гаварыць, ўсё разам гэта і... Так, зараз яшчэ можна? Так, колькі заўгодна мы для таму, каб заслухаць дзядзіна. Слово жорсткі. Слово хард. Это особное питание. Мы еще его не кранали. Не кранали. Это... Так. Ну, добро. Это еще на 3-4 споткания одного слова. Так, так. Так. Тубок с кружельником датное слово. Попробуем его выкрестовывать как CD-DVD. Так. И все. Так. Добро, пошли по словах. Какие на сегодня у нас? У нас mount, unmount, install, uninstall, ось, download, upload. Такие пары. Ох. Mount. Ну я уже примонтовать, отмонтовать, или в принципе примацовать, отмацовать. Ось, примонтовать, да, я, до речи, так само с праворонек, или прокладать. Крестальники не разумеют. Примацовать. Там же, выдатно идти. Одно и то, что... На наших нюцах. Ну, это просто, как приклад, как... Ну, промацовать больше универсально. Как это... Это линуксовая такая, так разумею. Ну, мне подается отмонтовать, промонтовать и мацовать. Ну, монтовать, мацовать. Это одно и то, что только из разных мовов. Но. Ну, все. Вот я не упомянул. То есть примонтовать, отмонтовать, это просто маунт калька. Маунт. Некого там за этим не стоит термина, и можно сказать самое, что новатур. Слово но. Монтаж, это французское слово. Ци оно идет маунт. Маунт. Першесное какое значение маунт? Это вершинец. Маунт. Что? Что это? Маунт для меня гора. Вось. Какое першесное значение? Коли мы, давайте мы хотя бы не, вот разберемся. Мове... Вот же тут есть сословник. А, агульномовный. Так. А, не треба зараз не агульномовный, это, а чому... А, так, и агульномовный так само есть Пашкевич. Где? Н. Ну, сбирайте, конечно. Снизу таблицы. Третий рядок, снизу, English. Так. Узыходить. Узыходить. Гора. Ну, есть концепт горы. Так. To mount the stairs. И то, на что что-то ставится, крепится, является опорой. Сесть на коня, нечто повышаться, подниматься по самому кожу. Покласці препарат. Не, яшчэ вот нешта на некая рэч, на якую нешта мацуецца. Это так само маунт. Ну вот ёсць агульная падкладка аснова. Замацоўваць на падкладцы. Вон ну, там ёсць вот P-літарка ў табліцы. Ну сэнс якраз такі падлучыць, замацаваць, вось нешта мы подлучшили до файловой системы. Вось это mount on mount, я маю на увазе только достаточно файловой системы. Устанавливать, Linux-овый. Вставлять, делать поправки. Угу. В винде там все. Ну так само и стали. Ну я на самом деле не бачу. Так. Вось. Тому там миновито мы нечто долучаем, подлучаем. Что усталяваць, гэта што? Гэта так сама? Стоп. Усталяваць гэта наступнае слова. Гэта інстал. Гэта пот. Гэта інстал. А хаця блізка. Чым яны адрозніваюцца? Ну тое, што інсталюем мы праграму нейкую, так? Амаунт мы гэта не фізічнае, амаунт гэта фізічнае. Паміж імі можна правесці такое. Ну, гэта файлавая сістэма, то бок там адзін дыск падлучыць там да іншага. Ну, не да іншага. Флешку можна адмацаваць. Так, вось флешку, калі ты дастаеш, то гэта unmount. Гэта unmount. Так? Ну, гэта тэрміналогія Linux-а, всё-такі. А я, як яно в Windows называецца? Вот у мяне так само. А вот, дарэчы, нават і не ведаю. В Windows-е там без яйц. По-моему, не, по-ангельску, як? Plug. А, plug and plug. Plug and unplug. Так, насамрэч, это ось подобное. Засунуть и достать. Повязку вам уже. А я так ладно. Ну, plug, мне это такое значение не имеет. Safely remove. А? Safely remove. А, safely remove. Безопасно. Это remove. Remove. А подлучение? Plug. Ну. Видать, и remove. Ну, тут. Move. Можем move. And remove. Нет. Move, ну, занадто широкое значение. Insert. Insert и remove. Так. Ну, это крыху иначе. Значит, там нема, там нема одного слова, так? Стоп. Вы про что? Угу. Просто мы сутыкаемся у нашем выпадку. Мы это будзе не людзі, гэта лексіка з розных аперацыйных сістэм. Таму што вот і мы з гэтым пачынаем сутыкаемся. Там ну трэба маунт, рэмув. Маунт, маунт. Чаму? Ремув гэта, мне здаецца, якраз такі. Ремув гэта фізічнае. А калі, напрыклад, у Linux там жа будзе па стандарту, толькі... Калі мне трэба выняць флешку, я таксама маунт раблю. Ну, у Ubuntu. Там як бы яна не фізічна, там адключаецца доступ да яе проста. Можна яе не вынімаць, а яна можа быць і маунт, і анмаунт. Так, але я не магу выняць дыск, пакуль я анмаунт не зраблю. Ну, насамрэч... Закружэнік я не памятаю, як там. Ну так, я просто націскаю на кляч. Ну не можаш так, пакуль не... Не анмаунт. Не анмаунт. І тады толькі ремув. Так. Ні, тады я просто магу яго выняць. Ну, а так і магу. Але тое, што мы націснулі і сказалі, тое, што мы хочам адлучыць, флэш, это і ёсць unmount, мы зрабілі дзеянне, і пасля гэтага фізічна мы можам remove ці unplug, ці яшчэ не. То бок, mount, unmount, гэта ідзе толькі доступ да інфармацыі. Каб яно ўсё, што там патрэбна запісала на тую флешку. А вы эратык ці зэретык? Ератык. Ну, па-беларуску. А во гэта хто? А гэта, а я гэта ўжо выпраўляў сабе. Выбачайце. А вы з гэтага і пачалі, бо я пабачыў, што вы пачалі адразу штосьці пісаць. Думаю, сапраўдны пісьменнік. Дарэчы, я думаю, што калі маку зэрэк, там яшчэ трэцяе нешта будзе. А макусі я... Ну, просто мало людей, там наогул, мне здаецца, параўнанне. Было, што кружэлку трэба выкінуць у смецце, каб яна на экране. Там свая перанесці ў сметнік. Там увогуле свая тэрміналогія. Там проста круто. Ну, адзінае, кажу, мала хто карыстаецца пакуль што. Ну, але таксама патрохаюць. Так. Асобнае пытанне смець. Не, пачкайце, людзі, але я не бачу... Сметніца, кош і так далей. Але я не бачу праблемы спрамацаваць, адмацаваць. Вось мне так само здаецца. По-моему, не бачу на тэрмінку. Давайте іншыя пройдзем. Ну, я б так не спяшаўся з падарства. Значыць, мацаваць. Слово мацаваць мае агульнамоўнае значэнне. Ну, проста, мы яго можам выкарыстаць, мы яго больш нідзе не... Ні. А дзе мы яго можам яшчэ? Просто агульнамоўнае значэнне это хутчэй якраз не абстрактнае, фізічнае. Мне больш падабаецца адмантаваць, бо яно ўяўляе сабой, яно апелюе да слова монтаж. І мне адмантаваць бліжэйшае адно лічу яго больш тэрміналагічным якраз. Тады трэба адмантаваць. А чаму? Ну, бо мантировать, тогда люди будут разуметь, монтовать не будут. А монтовать не разумеют слова? Ну, они слабо разумеют, бо так, они слабо разумеют белорусскую мову. Может, вот он это раз проблема, что это как раз не белорусская. Не белорусская, а в белорусской мове есть слово монтовать, и у советской белорусской есть слово монтировать. Так, але есть монтировка, але не мам... Мантовки, например. Ну, а это не слово тысячи, какие есть по-российски и нема по-белорусски. Тут... Ці гэта будзе для нас вызначальным, то гэта суфікс «ер». Ну, вот я як карыстаюся, мне абсалютна будзе зразумела прамацаваць, што такое мацаваць. Яно хутчэй фізічнае значэнне мае, чымся значэнне не фізічнае. Ну, так і ёсць. Добра, і мне здаецца... А калі мантаваць, гэта што самае? Ну, фізічная мантовка, мантаж. Несумненно, я вам адразу скажу, что послухайте наши ранейшие, дарэчы, сапраўды будзе вам цікава і лягчэй увойдзеце у тэму. Ёсць агульны такі закон, што чым слова чужэйшае, тым яго прасцей выкарыстоўваць як абстракцыю. Чым слово свайнейшае, слово слово моцны, прымацаваць, калі мы з гэтымі словамі найперш звязваем фізічнае дзеянне, бо гэта нашыя словы. Чым слово бліжэйшае, тым яго цяжэй успрымаць як абстракцыю. Тым больш, што яно выкарыстоўвалася менавіта ў фізічным значэнні, у пабытовай мове. Мне здаецца, тут для гэтага слова тут такіх праблем няма. Вось глядзі, нам на... На стену, например, треба пробить цвиками дошку, да? Так. И что, мацуем? Так. Ну, и потом ту дошку отмацовать. Отмацовываем. Отмацовываем. Это разумело, вот дошку простей, а тут дошки нема. Стоп. Это все стоп, абстракция. Стоп. Гляди, mountain и unmount выкористовывается в дочинении не до... прилади там носьбіта ні кажучи, а да файлова система. Якраз таки ось на узровні файлової системи. То бок, як один некі об'єкти. Ми мацуємо у середину іншого. Так, об'єкти. І якраз таки ось такий сенс. Тут я такої проблеми не бачу. Ні, люди без проблем наживають слово замацавати у значенні заховати. Ну, вельми часто вживають. Ну, то так, ёсць сумнів. Ні, ну сумнів. Уживають, вельми много, оказывается. Калі яны вельми много уживають, ви промовляєте супраць гэтага терміна цяпер. Бо тады ён робіцца двухзначным. Так. Ну, так. Не, не аж настолькі яны уживаюцца. Ні, але я не про тое кажу, што... Что само слово настолько сябровское, значит, у в оборону этого слова выкажутся теперь, как вы не подумали, что я на его не съеду. Абсолютно дарма. И вот для вашей чехета я хотел бы знеправдить. Так вот, я так разумею, что никто, апроч нас, у таки... Гэта кораня так вот не выкарыстоўваў. Ну, мы не ведаем, як гэта па-польску. Вось, але малаверагодна, каб палякі так яго так згадалі, як і мы. Мацаваць? Мацаваць? Так. У расейскай мове. Ён жа што? Не, ну а што? Хто вам расейская мова? Але мне цікава. Ну, яны маунт выкарыстоўваюць. Ну, калі бунт. Расейцы выкарыстоўваюць. Ну, прымансіраваць. Я нічого гэтага не ведаю, не ведаць не хочу, бо ў мяне свая парафія. Я калі пачну ведаць вашае, то я не буду ведаць свайго. Это я пра што? Што па-расейску выкарыстоўваецца які тэрмін? Всё ж такі. Для гэтага. Не, не ведаю, не карыстаюся расійскім. Ніхто не ведае, так? І наш кажучы, гэта больш ужо спецыфічная штука. Мы знаёмыя не столькі з тэрмінам гэтым, які гэта абазначае універсальным, а з карыстальніцкай рэпрэзентацыяй у кожным канкрэтным выпадку, з кожным асяроддзем, так? Linux сваё, Windows сваё, так? У Windows гэтага амаль што няма. Там вось і тут атрымліваецца, што это термин такі ну можа менш карыстальніцкі, але ўсё ж такі вот даволі пашыраны. Зразумела. Адным словам, як па-расейску, па-расейску это кожны раз інакш. І таму нейка усталяванага пабытовага выкарыстання, ну не пабытовага, для шырокага карыстальніка універсальнае слова на гэта няма. Не. Тым лепш. У нас не ўзнікае, мы не наследуем такім чынам расейскай мовы. Мы ідзем, зыходзім абсалютна са сваіх моўных сродкаў. Это просто ідэальны выпадак. І трэцяе, ён вельмі лёгка гэты тэрмін асацыюецца. Наколькі вы цяпер вот даносіце, так? Вы паведамляеце, што так, гэты тэрмін вельмі лёгка, ну як бы прачытваецца, распазнаецца, ідэнтыфікуецца. Зразумела, што маецца на ўвазе, mm-hmm. так же ж? Так. Плюс гэтага тэрміна, праўда, плюс і адмантаваць тое, што прымантаваць і адмантаваць адрозніваецца толькі прыстаўка. Это найлепшы выпадак, калі ў нас дзеянне у і з абазначаецца тым жа самым коранем і адрозніваецца толькі прыстаўка. Пра мантаваць, прымацаваць, адмацаваць, прымантаваць, адмантаваць. Яны пабудаваныя. Добра. Прылучыць, адлучыць. Яны пабудаваны ўсе паводле аднаго прынцыпа. Дзеянне тое самае і скіраванасць ідэнтыфікуецца толькі праз прыстаўку. Гэта найлепшы варыянт. Не, так. Добра. Это самае добрае. У нас такіх варыянты 4. Яны все прыладзіць прыстаўкамі толькі. Ну прыладзіць там прыладзіць адладзіць. Апошні момант. Ну, можа быць. Вядома, не можа быць адладзіць, это ўжо можна адразу тапіць гэтае слова. Яно вельмі агульнамоўнае, яно вельмі яно асацыюецца са словам прылада. Ці нам патрэбная такая асацыяцыя? Я думаю, што таму мы можам патапіць слова прыладзіць просто з колам. Менавіта з гэтай прычыны, што няма адладзіць. Хоць, у прынцыпе, можна такія наватворы, і было б зразумела, калі ёсць прыладзіць, чалавек здагадваецца, што такое адладзіць. Ну, адладзіць ёсць, але іншы сэнс зусім. Так, так, іншы сэнс. Там ад не азначае адваротнага дзеяння. У адрозненні адмацаваць, яно абазначае адваротнае дзеяння. Добра. І у нас ёсць ж прылучыць, адлучыць, адлучыць, падлучыць или прылучыць тут. Ну, гэта мне падаецца лепш выкарыстоўваць да сеткавых адносін. Сетка, інтэрнэт. Да, дарэчы. Вось таго гэта слова захаваць на далейшае. А connect, connect, connect, злучэнне, ну, злучэнне. Connect, disconnect. Так. Выдатно, давайте так и пропишем. Вот, господар Булочек, вы не могли бы там и познать, что это connect, disconnect? Просто одразу у нас был бы кандидат на это. Так, а потом... Ты можешь еще... И мы таким чином отводим этот приклад. Прилучить, отлучить. Эту пропанову выводим отсюда. Так. Бо она может быть занятая на иншую справу. Так. Вы хотели еще раз чем мантовать, адмацаваць лепш? Ну, вось, гэта мацаваць хутчэй фізічнае дзеянне, мантаваць гэта хутчэй можа быць фізічным, але яно лягчэй успрымаецца як абстрактнае дзеянне. Ну, можа быць. Я разумею, ну, але ў нас, мне здаецца, з гэтым словам вось такой праблемы няма, але ў нас ёсць праблема іншая. Пачынаецца мантаваць, манціраваць. Для мяне слова мантаваць зразумелае, а вот Володя кажа, што шмат хто не разумее, бо няма ір. Так? І, не, не. У гэтым закід быў, так? Можа гэта так сама. Вось. Але можна проста не разумець. Можна брати. І монтувати якраз таки справді, може, воно тільки сприймається як калька з ангельської. Маунт монтувати. У гэтым яго надзвычайны шарм. Ну, для мяне, бо яно прачытваецца, яно прачытваецца з анмаунт. Ну, нацаваць это ёсць таксама калька. Не, ну, толькі ўжо такая семантычная, а тут семантычная і на так, і на фанетычным роўні як гукаперайманне. Наш кажучы, як не калька ўжо, а як пазычанне такое. Ну, можа, вось. Як англіцизм, мовно кажучи, хоч яно там про французьку ніяк. То для Unmount такого позичення не склалося. І тут нас чекають проблеми. Ну, у сенсі? Як це зрозуміти? Unmount і адмонтаваць, яны сугучныя. І певна краса ў гэтым ёсць, а па змоўчанні якія-небудзь там, ці ўвогулі змаўчальнае штосьці такое. Яно ж таксама на сугучшы збудаванае. Не столькі нават сэнс, колькі сугучшы. Ёсць іншыя прыклады, можа, гэта не самы яркі, а можна пашукаць іншыя прыклады, калі спрабавалі, так скажам, слова замяніць расейскае быццам бы беларускім, але фактычна там будавалася ўсё на сугучнасці. На спадзяванні, што людзі здагадаюцца ў кантэксце, бо ёсць сугучнае слова. А оно вельмі сумнеўнае, згледзяшча было, згледзяшча слова ўтваральнае. Ну, для мяне розніца паміж мацаваць і мантаваць, тое, што для карыстальніка больш празрыстае, гэта ўсё ж такі мацаваць. Ой, людзі, мне так здаецца. Давайце, я думаю, закругляцца. Там зараз будзе. Не, ну. Не, просто мы можам з гэтым. Мы таксама далучаюся прамацаваць, адмацаваць. Ага. Я на раздарожжы, я думаю, што гэта варта. Гэта абмяркоўвалася дзе-небудзь. Ну, вось у Life Journal. У Life Journal гэта некалькі. І вось. Ну, акрамя мяне, то бок Нестеру. Ага. І выказаліся за гэты. Ну, і за прамантаваць ніхто нічога не сказаў. Угу. Ну, не магу, так скажам, настойваць, але я думаю, што хай бы павіселі гэтыя два варыянты. При тым, што мяне пераконвае найбольш вашае сведчанне. Зубоў, што выкарыстаў, размантіравалася. Ага. А, так. Анмаў, тут же ёсць. Таму лепш не чапаць, я праўды, я думаю. У сэнсе? Ну, пачну, чаму мантаваць, не мантіраваць. Это ваша акадэмічная там цёця, якія не гаворыць па-беларуску. Іх увогуле ні ў які рахунак можна не браць. Вось. Ведаеце, калі чалавек працуе ў інстытуце мовазнаўства і не гаворыць па-беларуску, то вартасць сведчання такое для мяне нулявая. А мяне больш пераконваецца вот вашае сведчанне пра тое, што калі няма суфікса ір, чалавек не ідэнтыфікуе корань кароткі, мант, і ўсё. Ну, это больш калі англійскую не ведае, то. Да, дарэчы, можа, это праблема. Калі ведаеш англійскую, ты больш з камп'ютарам працуеш, яно на сугучшы ўжо. О, бачыце, і вы з іншага боку таксама пацвярджаеце. Мы ж не можам свістаць заўсёды ў дудку ангельскай мовы, расейскай мовы, улічваючы. Але тут ёсць іншы бок, той самы жвір. Але я сказаў, што мы будзем працаваць над гэтым усім, ён кажа, а навошта? Я ўвогуле не прызнаю, от на англійскай ёсць і хопіць, кажа. Я нагадаю вам сваю пазіцыю зыходную. Я лічыў, што гэтая тэрміналогія патрэбная нам у сотую чаргу кампутарная. І мы ёю займаемся не таму, што яна нам вельмі патрэбная, я ёю займаюся, добра, так скажам, а толькі з таго, што ў гэтым асяроддзі нешта робіцца. І ёсць людзі, якія лічаць гэта першасна важным, ці прынамсі тым, у чым яны могуць штосьці зрабіць для беларушчыны. Вот я так бы сфармуляваў, толькі з гэтай прычыны. А ангельская мова – это международная мова компьютера, и тому перабить это все амаль немагчыма. Вот у гэтым плюсик, то, что оно сугучное ангельской, у той же час, вы сами сверчите, вы говорите то, что слово достаточно специфичное. И оно не так часто сустракается у конкретных корыстальницких, популярных, популярных корыстальницких программах. Ну, это ж так. Так же ж? Ну, вот там, звычайно, використовуються некие описальные, описальные назвы нетерминологичного характеру кожного осяроддзя по-своему. Так, але вот это слово у Linux будет вельми часто. Ну, так. Тыя, хто карыстаецца Linuxом, яны ведаюць ангельскую тэрміналогію. Гэта вельмі своеасаблівае вузкае кола людзей. Да, широкага карыстальніка гэта не дайшло. Па-моему, тут у Гішпаніі Гішпанія перайшла на Linux. Вот, па-моему, вы пра гэта расказвалі. Дзяржава выдала. Яны вымушаны былі, бо грошы не было проста. Ну, не, ну тут... Видать, Греция не перейшла на Linux, бо у них все ж таки здарилось. Бо они близкие, у них экономика близкая. Пошла. Linux, что? Норвегия, но Макинтош пошла, да, что цікаво. Вот был мой сябр с Норвегием, сказал, что... Бабла нема куды дзець. Так, все, более Макинтош. Одурели от нафты там и что еще там. Добро. Тобок, промонтовать мы все ж таки заховываем як другі варіант, ці адкідаем? Паспрабаваць яшчэ. Я прапановую паспрабаваць. Добра. Што ў нас на конт прыставак? Прымацаваць ці замацаваць? Я думаю, што все ж толькі прымацаваць. А чаму? Пры абазначае дзеянне скіраваны. Яно вельмі выразна антонімічнае ад. Пры прылучыць, адлучыць. А замацаваць і адмацаваць. Нема такой антонимичности разной. Ну, все. Приехали, отъехали, прибили, отбили, так? Ну, добре, прибить это активное деяние, а там отмацавали. Тому прибили, а не забили, так? Вось, примацавать... Думаю, тут мы можем запросто одразу откинуть. Добре. Ну, то я думаю, за этим все. Так. Install, uninstall. Есть варианты усталявать, выставлять, установить, выдалить, инсталлявать, деинсталлявать, поставить, выдалить, усталявать, выдалить. Значит, первое. Давайте что выкинем. Давайте за увагу такого агульного характеру, может она нам допоможе одразу что-то отсеять. Ангельский термин мае той самый корень, отрознивается только приставкой. Так. Таким чином пожадано, как белорусский термин, так само отрознивался только приставкой. Так как mount and mount. Install and install у нас отрознивается только приставкой. Добре, чому это пожадано? Дзеля ідэнтыфікацыі, дзеля это пажадана, але не ёсць законам. Чым бліжэй структурна да зыходнай тэрміналогіі, тым лягчэй гэта чытаецца, прасцей ідэнтыфікуецца для чалавека, знаёмага з гэтай тэрміналогіяй. Калі мы заходзім з таго, што зыходная для нас ангельская тэрміналогія, а не нейкая іншая, нам просто застаецца структурна максімальна паўтараць, калі гэта не пярэчыць нашай мове. Я адразу, каб яшчэ такое разважанне тэарэтычнае, па-ангельску шмат якія прыстаўкі маюць характар постфіксаў. Вось. Ну, up, напрыклад, там, down, пасля дзеяслова. Look for і гэтак далей. Значыцца, вот гэтыя рэчы непрымальныя для нашай мовы, іх у нас просто няма. И тому у нас это все повинно быть префиксы. Это все выражаться повинно приставками, некими иншими морфемами, якія складаюць адзінства з дзеясловом, там, ці з назовником дзеяння. Ну, вот что это такое. Так. Я думаю, тут так не атрымаецца, калі сваё. Просто мы давайте мы паглядзім, што маем. Ну, мне, я два варианты пакіну. Інсталяваць, деінсталяваць, усталяваць, выдаліць. То бок усталяваць у любым выпадку, але выдаліць ці выставіць, да? Выставіць якраз адтуль і зыходзіць, што ад імкнення таго, хто гэта прапанаваў, заставацца ў структурным полі ангельскага тэрміна. Але я не ведаю, наколькі так жывагальна. Я карыстаў вось усталяваць і дэусталяваць. Я не ведаю, наколькі гэта слушна, ну гэта прыстаўка з ангельскай мовы, так? Што зразумеў? Ну, гэта ўвогуле не з ангельскай, а з лаціны. Ну, людзі, але выдаліць праграму, гэта ну проста... Ну, можа. Ну, все ведаюць, што такое выдаліць праграму, што такое дэ... Ну, усталяваць... Можна я... Это, да, вашая прапанова была? Яшчэ раз? Усталяваць, дэ усталяваць. А дзе яна... Яе няма. А, і дэ усталяваць. Адказваю. Значыцца, лічыцца... Зноў такі, з гледзяча слова ўтварэння, непажаданымі... выкарыстанне рознае паходжанне моўных сродкаў у межах адной у межах розных марфемаў у межах аднаго слова. У нас усё слова беларускае, а дэ лацінізм. Зразумела, так. Вось. Яны звычайна не ўспрымаюцца як натуральныя гэтыя словы. У іх вот ёсць такі мінус. І таму шансам на жыццё гэта не даноша да дзіцяці, я перапрашаю за такі. Астатні не вельмі прыгожыя. Ну. Так, ці можам мы адразу выкінуць «установіць»? Установіць. Ёсць прапанова, я за тое, каб гэта выкінуць, бо ну так. Русізм абсалютны. Так. На фоне існавання слова «усталяваць» «установіць» не мае ніякіх шансаў. Ну, «оставіць» выдалі так само, я думаю. Ну, давайте адно мы выдалілі. Так. У нас застаецца «інсталяваць», «усталяваць» і паставіць. Да, на конт інстол, ну, інсталяваць менавіта. Ці будзем... Ці можна яго? Гэта тое самае, што мантаваць, мазаваць, толькі ну, тут... Ну, тут пра рэч такая, што усталяваць, інсталяваць, яны вельмі блізка гучаць, і... Ну, так. І вельмі часта ўжываецца і тое, тое, і людзей праблем нема з разуменнем. Але гэта толькі з-за таго, што яны... Гучаць. Яна не толькі гучаць, а яны этымалагічна, так, відаць, так, это так. Слово... Ну, хутчэй за ўсё, так. Так, ста, корань, ст, нават, слово стаяць, які ў слове і ўсталяваць, і ў слове інсталяваць. Это той самы корань індаеўрапейскі, ст. Яны сугучныя, і ў гэтым усталяваць просто я б, ну, відаць... Краса слова «інсталяваць». Да яго лёгка прымайстроўваецца «д», якая паказвае, і гэта просто супадае з ангельскім тэрмінам. У гэтым краса. Але, калі мы адстойваем, як... Не ведаючых ангельскую мову... Але вот «інсталяваць» я нешта не надта чу, каб казалі так, ці ўжывалі. Выдаліць. Нет, деинсталяция есть такое. Нет, ну что, есть, мы не спрачаемся. Значит, за усталявать я выкажуся наступное. У правнанне з инсталявать. Гэта уласна беларускае слово. Значит, мы таким чином позначаем беларускасть. Мы падтрымліваем тэрмін, які реально на сённяшні дзень ўжо існуе. Які іначай мы яго выкінем, калі інсталяваць. Калі сказаць, што гэта синонімы, то ў нас тэрміна сістэма не трывае синонімам. Вось, гэта всякая синонімія і полісімія для тэрміналогіі ёсць вірус, калі не смерць. То бок шкада губляць, не? Шкада губляць слова усталяваць. Я... А паставіць у гэтым выпадку? Паставіць на угол. Паставіць... Беларускае знову, я думаю. Не, ну, па-беларускаму слову паставіць, але яно... Так, па-першае, яно не сведчыць пра унікальнасць сістэмы. Па-другое, яно не узуальнае ў такім значэнні. Калі яно узуальнае, то толькі, можа, дзякуючы расейскай мове, можа, ў нейкіх карыстальніцкіх прадуктах, выкарыстоўваецца гэта. Там яно занадта агульнамоўнае. Хутчэй за ўсё. Установіць, так. Да. А и поставить оно... Близкое да установить, хоть усталявать и установить, мають тоесную словотворальную структуру. И тому усталявать вельми легко читается. И оно как бы отрымливается, это кентавр. Початок от российского установить, а конец от ангельского инстал. И тому оно будет зрозумело ввогуле любому человеку, який знайомий ці з російської, ці з ангельської термінології. Я думаю, усталявати приймаємо, і тільки застається так, адворотне діяння. І у нас є варіанти висталювати, деінсталювати, видалити. Ось, супроць висталити. Нестеров выказывался, что такое, а добить столем, ну это и... Столь люто, да. Столь люто. А здоровье столем выставлять. Ну и да, усталеваясь так само, это тайне. Слово столь, как и стол, и усталевать, мают корень ст. Нічого дивного, що такі асоціації для такого короткого слова узникають. Ось, і на конт видаліть, знову ж, а що ми казали про... Стук бамбук. Remove delete для, для файлу. Пам'ятаєте? Ми казали, що видаліть, це більше асоціюється з віддаліть. Я просто як подалить. Ну, там, не, ну такого слова просто нема. Что? Подалить. Ну, подалить. Ну, просто нема такого слова. Мы ж фактично використовуем. Это просто придумать новое слово, якого еще в мове не было. Ну не ведаю я. Такого слова просто нема. Ну давайте пошукайте, как снять. Володя, можно вас попросить подалить? Нема интернета. Ну, у меня есть. У вас тут, так? Ну, да я зараз уже. Вот так вот. Не открутись. Шпионский наборчик. Так. Ну, если правда это слово взял с Белозара, я не веду... Это просто придумка. Это просто придумка, но... Белозар это... Ну, просто, як то сказать? Тогда вот как удалить, так, выдалить. А коли удаленный компьютер, там, может отдален, но я бы просто подален. Не, подален не. Это просто не по-белорусски, это не может, может не по-якому, может по-сербски, не ведаю. Але это певно, это не по-белорусски. Тут... Але крыху ёсь. Ёсь, так? Ну, Эратик. Не. А, Белозар. Вось нейкая прылада, якая перакладае беларускія навіны IT. Не ведаю, што іх стаіць. Можа і Белозар. Белозар. А вось наслоўнікі ёсць. Ага. А дзе там? Байкоў не крашыеш. Падаліць это што зрабіць? Ну, это Лёсик вельми критиковал этот словник. Речь в том, что Байков, Некрашевич, что добро ведал мову, а Байков все ж таки с Тверской губернии. Ну, не ведаю, но для меня это звучит абсолютно, абсолютно дивно. Байкова Некрашевича приду до дому, погляжу, коли не забудусь. Чекай. А у меня это там белорусско-российский. Я не помню, какие у меня. А российско-белорусский николи не перевыдавался. Ага. Это непоразумение вышло. Белорусско-российский подалить. Але... Что отдалить, отодвинуть. Подалить? Да. Але ну, видать, только у них и уже то условно. Ой, я просто для меня дивно выглядаю. Ага. Вот может дякуючи этому. Нехто Байкова Некрашевича поглядел и уставил Белозар. Может быть. Отдалить так? То. Ну, крыху есть. 5 сторонок на гугле, на жаль, не бачу, сколько тут. Господарство, у нас проблема со словом «выдалить». Да. Значит, со слово «выдалить» мое значение агульномовное, то, что и «делит». И мы такое же ему значение и терминологичное на дали уже, так? Ну. Delete у нас уже есть? Для файла у нас было remove и не выдалить. А что? Сдается. Вот. Ну просто выдалить, я уже прожила с ней. Справа тем, что... Для delete, так? Я просто не прошу, если, конечно, знищить, а Лену знищить. Это занадто категорично. Я завжди боюсь в этом вайбе. Там знищить файлы, мне завжди боюсь, я не зникнуть, и просто с плейлиста зникнуть. Так что тут... Так, знищить слово категоричное. Ось тому... Так, а что ж мы там поняли? И ракеты запускаю. Куды? Господа в голосе, вот что значит серьезная речь. И факсы отправляю. А что это такое? Компьютер? Телефон. Телефон? Это Nokia, эти на винде нечто. Я даже iPad бачу. Юан. Не стыкался, просто уже увидел. Так, вот мы зараз поглядим. Ну, так, читать там, книжки, там. Кино, нормально. В сенсе, там, где пальцем вводят, рассовывают. Ну, так. Вот так. Ну, я уже бачу шмат. iPad? iPad, менавіта, не. iPad. iPad, да. Не pad, а pad. Pad, да. О, ну то я... Так, сейчас он як под. Так. iPod. iPod это меньше. Это нечто поменьше, тройки. Это меньше. У них iPod. Праз літеру О и праз літеру А. Вымаўляецца то, што праз літару О нам на слых, як А, амаль што. І ў транскрыпцыях гэта перавернутая А, паводле іфа. На жаль, не магу знайсці, што мы там такое. Ну, спадарства, давайце, мы не гатовыя да гэта. Давайце мы здаволімся з таго, што мы праведзілі. Добра, то бок у нас засталіся варіанты. Усталяваць. Не, усталяваць так это не варыянт, это адзінае, што ў нас засталося. Так. А вось варыянты адваротнага дзеяння. Высталяваць, даінсталяваць, выдаліць. Ну так. Што мы з гэтага можам адкінуць? Даінсталяваць можам адкінуць як не кангруэнтнае. То бок у нас пытанне... Кстати, оно ўжо заведама не кангруэнтнае. Усталяваць мне таксама неяк так... Выдавіць і выставіць. Мае права на існаванне, хоць і не. Ведаеце, можа даінсталяваць пры фармальнай неадпаведнасці, яно гукава вельмі блізкае. Можа быць. Можа як напісаць. Даінсталяваць. Ведае, можа, давай мы пакінем даінсталяваць. Бо гукавае, калі ўжо ён чалавек зразумеў, што ён усталяваў, то даінсталяваць ён зразумее. Добра. Так, добра, гэта далей абмяркоўваем. Значыцца, і выдаліць, даінсталяваць, выдаліць. У нас так, тры засталіся, і пакуль так. Што на гэтым... І ўсё. Я б хацеў яшчэ літаральна 2 хвіліны на конт download, upload. Просто думкі. Не будзем зараз абмяркоўваць. Не будзем абмяркоўваць? Ну... Ну, то, что я хотел трошки раней сысти, Алену... Ну, можем мы обмерковать, в принципе, мы вельми... Так, это ж... Як торчу поляки, кажется? Ладовач. Ладовач, так. Это ладовать, это германизм, и... А мне сдается стягнуть, это так само польское. Стягнуть? Перетягнуть. У них есть такое. Ну это сленговое уже такое. Так, конечно. Это сленговое. Это то самое, что по-российскому закачать. А заладовать это не с польской пришло? Это польско-ангельское. Бо по-российскому так само лод и ладовать. Это, насколько я себе уявляю, это этимологично то самое. Просто оно счастливым чином, как у нас усталявать, счастливым чином и там мацавать, ближе до мант, счастливым чином супало. Вообще оно со словом лад. Якое... Ну, я уживаю слово спамповать. Загрузить мы выкидаем, я так разумею. Загрузить можем просто одразу. Так. Я два слова. Спамповать, запамповать. Ну, я выкарыстовую ладаваць і пампаваць. Значыцца, пярэчанні Навіцка, я можа, хто ведае золак. Вось, пярэчанні золака наступныя. Ён лічыць, што пампаваць можна толькі з помпаю. Яно прадугледжвае. Да, ён напісаў, да, што. Яно прадугледжвае помпу. Для мяне гэта не пераканаўча. Тады загружаць абавязкова груз нейкі мусіць быць. А гэта і ёсць загружаецца, вот гэта і ёсць грузам. Гэта не ёсць не суб'ект, а аб'ект. Дык і тут можна не інструмент, сказаць. Не інструмент, а аб'ект. Тое, што я не бачу, ёсць такая помпа, у якасці такой можна назваць помпа. Помпа гэта не выступае кампутар там ці браузер, браузер гэта пошук. Так, гэта ёсць помпа ў нашым канкрэтным выпадку. Мяне гэтае слова не бянтэжыць. Мінус слова помпа, запампаваць канцэпту. Яно мае ў якасці ног ці вушэй, якія тырчаць за яго, расейская качаць. Я думаю, вы не будзеце з гэтым спрачацца, што это семантычная калька, расейская качаць. Так. Вось. І ў гэтым сэнсе оно мае мінусік. Але, улічваючы яго узуальнасць, а яно узуальнае, мы не можам яго адразу адкінуць. І яно сур'ёзны прэтэндэнт. А якое? Тут усё будзе загружаць рускай. Загружаць. Ёсць. Вот наша задача выбраць всё, што мы можам абмяркоўваць. Мы не можам абмяркоўваць, толькі загружаць. Польска-беларускім пампаваць зафіксавана ўжо. Ну, ясна, я нават ведаю, хто прыклаў да гэтага палец. Там і качаць, і грузіць, і пампаваць, там цэлы шэраг зафіксаваны. Ну, качаць это кепска. Качаць это па падлозе. Качвішча, ведаеце, што это такое? Дзе коні качаюцца? Не зразумела, навошта ім гэта трэба. Качаць там ваду толькі, па-моему. Вельмі кепска, это абсалютна непрымальна. Ужывальна яшчэ, і вазьміце расейскі слоўнік і засуньце яго сюды, і это толькі і памяняеце. Расейскія на беларускія, это будзе, не, ну што вы. Качаць, вот па падлозе, это значыцца, вот качаць, это адзінае. Яшчэ трэба ўлічваць, што ёсць, даунлоуд і аплоуд, так? Просто сыпампаваць і запампаваць. Нормальным, улічваць так. То пампаваць, у нас засталіся корані пампаваць, таму што проста пампаваць, так? Слова сцягваць я б не выкідаў. Добра, тры варыянты. Але яно такое трохі націльнае. Ну, так само. Якое? Давайце размоўнасць, так? Бо яно супадае з агульнамоўным значэннем. Чым больш цягнуць можна трусы, груба кажучы. Гэтае слова вялікімі літарамі занясіце ў пратакол. Ці дровы з завода. Яшчэ раз. Нешта скрасці. Скрасці. Сцягнуць, як скрасці, гэта расейскае значэнне. Так, але все равно. Хочаш, не хочаш, яно. Ага, сцягнулі, свіснулі, так? Я сцягнуў сабе праграму. Ці вот у такой сур'ёзнай. Сцягнуў, это не значыць, што яна. Вельмі добра заўважыў, што часта менавіта у сэнсі скрасці з інтэрната. Ага, то гэта як тэрмін скрасці. Інакш кажучы, гэта якраз будзе ў мінус нашым прапановам. Тады на гэтым фоне вы мяне пераканалі. Я так не ўспрымаў. І я разумею, чаму так золак не ўспрымае. Бо ён жыве 20 гадоў у польскамоўным асяроддзі. Ну, ясна. І ў чалавека зусім і на іншае ўспрыманне, вядома. Ну, можа, таму ён помпу так ўспрымае. Можа, таму ён ўспрымае так помпу. Але вот загружаць, напрыклад, я не ведаю. Не, пра загружаць, па-моему, мы ўжо не абмяркоўваем. Ведаеце, я згаджаюся з тым, што вы выбракавалі слова «сцягнуць». Я разумею, што ёсць людзі і такіх людзей бальшыня, якія будуць успрымаць менавіта так. І як яны пабачаць сярод нашых тысячы цудоўных тэрмінаў слова «сцягнуць», это адразу падважыць, а слова ў першых двух десятках паводле можа першы десятак нават частотнасці на такім фоне трэба ад слова сцягнуць адмовіцца. Пампаваць, ладаваць. Ну да. Застаюцца два словы. Так. І не пачакайце, калі ладаваць. Так. Тады ж некая праблема download, upload. Гэта не толькі ладаваць, гэта і спампаваць, запампаваць. Ну. Ну а тут там... заладаваць, выладаваць. А, выладаваць. Ну тут. Ну яно нас там рэч, яно зразумелі, чым запампаваць. Таму што запампаваць я магу і да сабе. У прынцыпе, я так магу сказаць. Ну вось тут я запампоўваю файл. Так. Ну, я спампоўваю файл, ці я запампоўваю файл. Дарэчы, гэта асобная праблема. Алесік, ты пазначаеш, бо гэта я праблема запампаваць і запампаваць. Я пазначаю. Гэта адно версус другое. Мы не можам правесці ў тэрміналогіі абодва. Это не терминология будет. Стоп, стоп, у нас есть и download, и upload. Так. И нам они потребны, особенные. Разумеете? Download это... Брать. Люди, так. Вы разумеете, что upload... у нас так побудовано, на жаль. Upload это дать. Глядите, вы возьмите вот на... Ну, запамповать это ободва керунки. Тому запамповать добре, але выпадает. Выпамповать так само может быть... Может быть, да. Успрыняцца і так, і так. У нас просто нема... У чым, а як яно успрыняцца? А выпампаваць адтуль і выпампаваць ад сабе. Так. Так. Праблема ў тым, што ў нас нема адназначнай прыстаўкі. Ну. Вот і ўсё. І мы з гэтым просто... Ну, можна? Ну, паспрабуйце знайсці, калі будзе чалавек адназначна ўспрымаць. Ад мяне. Ап, это, не, может быть, это ад мяне, только ад мяне. Не с гэтым спалучэннем, а ў прынцыпе агульнамоўнае. Ну, можна адпампаваць сказаць, але гучыць дзіўна. Сабе. Як адгрузіць сабе. Адгрузіце мне там тону бананаў. Знову бачыце. Нема адназначнасці. Тут download, зразумела, тут ну, upload уверх, так, як бы. Ну так. Семантика так. Такая. Так, уніз і уверх. А у нас уніз і уверх. Уніз ладаецца уверх. Так што у нас праблема просто. Таму спампаваць і запампаваць. Гэта просто справа будзе звычкі, калі яно аднастайна будзе ўжывацца і не больш за тое. Ну ад усё ж такі першаснае, хутчэй гэта... выдаленне, аддаленне. Ну, але адпампаваць. Ад сябе. Таму што загрузіць вагон, напрыклад, так? Ну, я... Выгрузіць вагон. Ну, а гэ... ну, это залежыць ад таго, дзе адносна грузу стаю, калі я наверсе, то даунлоад. Это якраз будзе аддаленне. Я пра гэта і кажу, што тут справа просто будзе вот... Ёсць такі тэрмін. Замацаваць, так, просто замацаваць аднастайна. Так. І ў гэтым нашая задача, так, у тым ліку. Ну, ад, ведаеце, ўсё ж такі першасная для ад, гэта не да сябе, а ад сябе. І што, гэта будзе адпампаваць, гэта файл вось на серверу? Не, але гэта трошкі дзіўна, ну, ніхто не ўжывае. Так, вось. Ну, выпампаваць, я мяркую. А яно зноў такі. Не, так, гэта туды і сюды. Вот, а адпампаваць ясней. В сябе выпампаваць? А чаму? Сабе выпампаваць. Ну, я б так не сказаў. Ад сабе выпампаваць і ну, з сабе, і да сабе. Выпампаваць адтуль, дзе ты бярэш. Не, я мяркую. Я не ведаю, як вось выкінуць, так вось і выпампаваць. Ну, першаснае такое значэнне. Але ўсё залежыць для ўспрымання, для інтэрпрэтацыі, які пункт назірання. Ну, так... Ну, мы-то, я мяркую, назіраем са свайго стула, дзе мы сядзем, і адсюль мы выпампоўваем. Не, выпампаваць сябе. Выпампаваць будзе крыху асацыяцыі з выцягнуць. За. Выпампаваць. Сабе сербе. Выпампую ўсё адтуль, так? Так, во. Калі ласка. Значыць, гэта сабе. Так. І тут... Ну... Не, не будзе, не будзе. Вот так у нас. Добре, ладно. Ох, як я прасу. Просто і пампаваць, і ладаваць, тады... Пампаваць, і ладаваць, в этом сэнсі яны аднолькавыя. То есть мы просто выбираем одно из них, а для приставки то и самое остается. Да, ты же проблема. Запамповать себе, спамповать себе и отпамповать и заладовать. А помповать успевается, вот зараз подумал, трошки себе так ковалочек помповать. Так как в Беларуси с газопровода, да? Прикладно. Да, не усилий. Чем Ющенко займался, теперь Лукашенко этим занимается. Вот это и есть отпомповать. Так, как отпить. Не выпить, а отпить. Некую колькость. Ну, спадарства, мы ж не пазбудзімся гэтай шматзначнасці прыставак. А ад – это першаснае значэнне ўсё ж такі ад сябе. І яно як прыназоўнік. Я чаму за запампаваць? Глядзіце, аплу, так? Значэнне як бы ўверх трохі. Запампаваць – так само трохі ёсць адценне, як бы некуды. Я так успрымаю. Так, закінуць там… Яшчэ нешта. То ў сэнсе запампаваць супраць спампаваць. Так. Вы за тое, каб спампаваць. Насамрэч больш-менш выкарыстоўваецца менавіта так. Мне здаецца. Спампаваць это на ніз, дарэчы. Так. Як скінуць? Так. Так. І закінуць. І запампаваць кудысьці. Так. Спампаваць сабе, запампаваць. Ну, запампаваць адзіная праблема. Яна не зусім разумела. Запампаваць. Скіраванасць не зусім адназначная. Мы з вами размаўляем, мы разумеем. Гэтая скіраванасць ясная. Запампаваць, калі мець на ўвазе, што гэта не тое самае, што спампаваць. Вот тады на фоне гэтага мы разумеем, што гэта іншая будзе скіраванасць ад сабе. Адпампаваць такое ўсё ж такі не будзе, але яно не так натуральна гучыць. Ну так. Адпампаваць? Ну давайте паставім на абмеркаванне. То бок паспрабуем спампаваць, запампаваць, але іншыя варыянты другога. Угу. Таксама паспрабаваць абмеркаваць іншыя варыянты. Ад заладаваць і выладаваць. Заладаваць, выладаваць. Выладаваць. Вы бачыце, тут заладаваць. Тая прыстаўка за, калі... Так. Там за выкарыстоўваем адваротна. Так. Мы пра гэта і гаворым, пра шматзначнасць гэтага за. Проста ладаваць, тут праблема з ладаваць. Заладаваць сабе і выладаваць або адладаваць. От я нават ведучы англійску, мне ладаваць ось такі прыладзіць нешта. Не? Ну, мне а слово лад? Ладзіць. Давайте пошукаем, что там зладаваць. Може, у вас з'явіўся інтернет? Не, а, у вас у принципі, я понимаю. Понеділок тільки будь. А, ясно. Я на новый тариф перейшов. На Wi-Fi? Діловая сетка, 1 мегабіт, туди назад. Ну, я вже на справу абсолютно перейшов уже году. 99 тисяч. А той самий, навіть з горшим показником Wi-Fi 100 тисяч. Так що... Ну, не ведаю. Так, што шукаем? І чаргі нема. Ну, цяпер ужо Wi-Fi аднавіла рэкламу. Заладаваць. І запампаваць. Якія будуць значэнні? Там могуць быць агульнамоўныя значэнні. І значэнні... Як размяркоўваюцца значэнні? Ці будуць адразу кампутарныя за адным і за другім? І статыстыка. Гэта трэба меншы пальчык мець. Не, ну тут ось якраз такі заладаваць шмат выкарыстоўваецца менавіта ў кампутарных. О! Я гаварю заладаваць, і як бы я не адзіны. Якая статыстыка? Не, так спампаваць так само будзе. Не показывае колькасць. Не показывае колькасць? Да. Ну, 5 сторонок дакладна ёсць? Чыць, я чаму не паказваю? Ну, тут крыху іншы інтерфейс для... Ага, ну, добра. Тебе на звычайны не переключыць? Там же стандартовы ёсць знізу можна переключыць. Там ёсць мабільны выгляд і... А, да. О! О! Ха-ха! Чокнікай! Что, 403 злодавать. Так. А что там? Спамповать. Спамповать. И запамповать. Спамповать. Ну, я нового по-разному только сгадок. Ну, полтора миллиона. Спамповать, так? А запомнил? У яким значенні? Перше значення на першій стороні. Я думаю, там українське ще є. О, так треба буде кость зібрати. А як то українське буде? Ну, там вже зло може бути. Ні, да, ну, спомпувати. Ну, так, значить, і воно десь перекладає собі. Десь треба просто цю кость збереш, і все, і буде чиста статистика білоруська одним, у другим випадку. Не супадає ні з якими мовами більшиня білоруських написань, 90%. Не супадає ні з якими. То ж саме, але... А, ні, все, це український сайт, але там білоруська мова. Спомпувати, так, ну, ти ж саме 1500. 1,5 мільйона. У дзвюкосі. Так, спамповать. А запамповать? А в яким значенні воно? Запамповать. Ну, а, ні, в значенні. Так, download. От головне провірити, в якому значенні запамповать. Люди, ви розумієте, що спамповать не може бути 1,5 мільйона у... Ні, ну я ж тобі не кажу там на усіх сторонках, які... Ну чому? Воно вельми чоловіше. А ж яке агульномовне значення? Апроч нафти там. І кільки, не подумайте, скільки сторонок білоруських нема. 1,5 мільйона, ви що? Ну ось запампувати. Може, Лукашенко не повернув. Запампувати, менавіто. Я вже сказав, що ми готові любую ахвяру принести за незалежність і перетерпіти. Ну, я впевнений, що ахвяра білорусізація, і він не готовий принести. Так, звичайно. Твої так документи підтвердяться. Ну що документ вийшов? Ну запампувати ще так само. Ти будуть здавати білоруську мову. Так? Слухайте. Запампувати то ж саме, як ну, в сенсі download використовується часом. Ні, ну часом це зрозуміло. Це про один. Ну і так само 300 там, 370 тисяч. То есть с словом спамповать проблем нема. Да. Проблема с аплоудом. Ну, то, что запамповать, выкористовывается как download. Ну, насколько тут... Ну, а какие еще у нас варианты есть? На самом деле. Ну, в смысле, поставок. Отпамповать. Отпамповать. Или помповать, то отпамповать. Не, ну это так трошки. Господарство. Ну, оценя. Мы же уже постановили, что. Добро, да, давайте, наши... давайте два варианта. Запамповать, отпамповать. Так, пропонуем тогда меркование. Не, ну я думаю, что пропоновывать требует всю палитру. А еще какие есть? А, лодовать? А, лодовать. Нет, ну. Всю палитру. Значит, пропанова такая, разделить гэтае пытанне. Пытанне першае, гэта корань. І тут варіант толькі пампаваць і ладаваць. О, помпа і лад. Так, пампаваць, ладаваць. І пытанне другое. Калі мы вызначымся з... Ну, не абавязкова, так скажам, адно за адным, як, але ў любым выпадку. Прапанаваць для пампавання усе магчымыя down in я. Але абавязкова у парах, каб гэта было ў парах. Бо без параў вы разумееце, гэта бессэнсоўна. Мы просто не будзем ведаць, якая скіраванасць. У нас ёсць такая праблема, напрыклад, за. Зрабіць гэта все пары для пампаваць і ўсе магчымыя пары для ладаваць. Ну, вось такім чынам. Без статыстыкі мяне дзівіць, што 1,5 мільёна, я просто не... Не, гэта вельмі будзе частотна, я нават без гугла могу сказаць. Ну, без гугла я... Без гугла я могу сказаць, што запамовую. Ладаваць, я кажу, ёсць адценне, прылада нейка, ну... Ну, насамрэч, да гэтага дня я не чуў, каб ладаваць выкарыстоўвалася ў якасці выцягнуць файл з сервера і адна два. Я не чуў. Ну, ладаваць можна нешта, так. Напрыклад, вот. Разумееце, ёсць слова ладаваць у значэнні складаць. Ну. І яно апелюе да прыводзіць да ладу. Штосьці аднекуль, вот адсюль, вот сюды. Мы ладуем. Краса слова ладаваць. Я, выбачайце, ўжо паўтарыўся ўсё ж такі. І тое, чым яно выгоднейшае за слова пампаваць, гэта тое, што яно выглядае як уласна беларускае, пры тым, што слова пампаваць, ну для бальшыні людзей яно усведамляе, што гэта не беларускае слова. Ну, бальшыня. Нейкая частка усведамляе, што не беларускае. Ладаваць сугучнае ангельскаму, тэрміну, значыцца, нават для чалавека, які ведае ангельскае, не ведае толкам беларускай, гэта будзе таксама дастаткова празрыста. Но... Як бы слова не зыходна не нашае, але выглядае падобна і да нашай мовы, і сугучна ангельскай. Але сугучна ангельскай яно лот, да? А лот, як то звычайна, ўсё ж такі да сябе. А плот тут не выключэнне, але... Ну, добра, людзі, давайце, ну што мы там... Ну, мы ж аргументацыйную базу нейкую стараемся. Добра, на што? Добра, всё.